Welkom bij episode 8 van die Vrije Tiels Potgooi. Dit is een potgooi of Afrikaans voor podcast, waar elke twee weken artikels en toespraken aangaande Afrikaans en of Afrikaners publiceer en bykie bespreek, maar nie altyd nie. Artikels soos die van Herman Gillemeer, die FHK, as ook die internet tydskrif die Vrije Afrikaan, word met toestemming gebruik. Voordat ons wegspring, wil ek graag net gelukwensing aan die Springbokke stuur. Wel gedaan, ouwens. Ek wens ek was in Engeland weer gewees om dit te aanskou het. Maar gelukkig is daar so iets soos YouTube op die internet. En voordat ek die hoofartikel gaan lees, wat in hierdie episode gaan, ek gaan op focus, wil ek gauw uit die Vrye Afrikaan een interessante brokkie lees. Dit is een artikel, een film wat tot alle gemeenskappe spreek en is die onderskrif sê, op vrijdag 11 mei begin die eerste Afrikaanse film in 10 jaar, Oma se kind, draai. Ons gesels met filmmaker Gustav Koen. Nou, ek wil... Dit is denk ek een goeie artikel. Misschien sal ek het wel vir die volgende pot gooi lees. Heel die artikel lees. Maar ek wil net gauw een van sy menings. Of dit nou mening is of nie mening is, dit kan jy nou maar self besluit. Maar die Vrye Afrikaan vra om, waarom het jy die rolprent gemaakt? En nou, Gustav's antwoord is vir my nog interessant, dus kom ek het gauw lees voordat ons die ander artikel lees. Die eerlijkste antwoord op die vraag is soos volg. Dit is wat ek ken en voorlief is. Kyk maar net na die gehalte, integriteit en eindresultaat van sekere producties wat op plaaslike bodem vervaardig word. Hierdie in aanhalingstekens producties is niks minder as swak reproducties van oorseese winresepte nie. Hulle tekortkominge skryf ek eenvoudig toe aan gebrek, aan kreativiteit en oorspronklikheid. Hoekom een produk vervaardig waarvan jy niks weet en waarmee jy geen kulturele identifikasie het nie? Persoonlik het ek gehonger na dieper materiaal in Afrikaans. Ek veroordeel nie al die ligsinnige vermaak waaraan ons as Afrikaanse gehore en kykers gewoond geraak het nie. Inteendeel, ek voel dat humor en die vrymoedigheid om met jouself te spot waarlik een gezonde eigenskap is. Oor of dit gevaar loop om lee denklose vermaak te word, wat selfs begin grens aan kultureel afbrekend en tot in aanhalingstekens minderwaardigheidskompleks kan lei, sou ek my nie graag wou uitlaat nie. Ek voel toch sterk daaroor dat daar te min stimuli in die verband vir ons gehore en kykers is. Ek verwys natuurlik na stof met 'n bietjie meer om die lyf. Verskoon tog, ek het 'n fout begaan. Daar word nie in aanhalingstekens te min Afrikaanse rolpunte gemaak nie. Drama of te nie. Daar word geen Afrikaanse rolpunte gemaak nie. Punt klaar. Daar is werklik 'n herlewing in Afrikaans. Kyk maar na die musiekbedryf, asook die letterkunde. Dit was hoog tyd dat die Afrikaanse filmbedryf hierby aansluit. Wel, ek hoop dat hierdie rolprent goed ondersteun sal word. Dit is seker nou al klaar gespeeld daar in Suid-Afrika. Ek gaan vandag redelik een kort stukje lees uit 'n boek wat ek as baie gawe geskenk van Herman Gillemeer en gekry het. En die naam van die boek is Een Vaste Plek vir Afrikaans Taaluitdagings op Campus, wat natuurlijk handel oor die taaldebat wat plaasgevind het in Suid-Afrika en gewoed het daar. En dit sal miskien interessant wees vir mense wat in Suid-Afrika woon, dat baie ouens wat in die buitenland gewoon het of woon, weet nie eerself van nie. Hy weet nie wat plaasgevind het. En ek dink die meeste Afrikaanse mense het nie eintlik baie begrip van wat die Bohaai is nie. So, en ek is een van hulle gewees, ek het baie die mekaar geraak tussen wat is nou dubbel medium, wat is parallel medium, wat is die groot probleem met die een, en hoekom is die een beter as die ander, of hoe dit ook al sê, ek het hierdie boek baie, baie interessant gevind. Ek is nou altyd bezig om te lees, maar ek gaan die beknopte opsomming vir julle lees. Natuurlijk, dit is nie die die ideale manier om dier die boek te gaan nie. Die ideale manier is om, bladsy vir bladsy dier die boek te gaan, maar hierdie potgooi sal dit nie kan doen nie. Dit sal te lang wees en dit sal die potgooi verander in een e-boek. En ek dink nie, ek het die tyd of die Afrikaans, die gehalte Afrikaans, om dit baie goed te kan doen nie. So ek, as ek nou hier kyk, die boek is deur Sun Press gedruk. Ek dink dis in Stellenbosch. Ek is doodseker as jy na Stellenbosch toe gaan en gaan soek by Reineveldstraat, die Universiteit van Stellenbosch drukkerij. Dis interessant. Dis nogal gedruk en hier is ons webwerf. www.africansunmedia.co.za of www.sun-e-shop.co.za. Ek sê jou rarig aanraai om die boek in die handen te kry, so dat jy dit daar langs jou The Afrikaners of Die Afrikaners kan sit, en so dat jy goeie idee kan kry wat is die taalstryd, en hoekom is dit so belangrik dat daar ten minste twee universiteit in Suid-Afrika is wat meer van een focus of een klem lê op die behoud van Afrikaans en ontwikkeling van Afrikaans op alle vlakke. Ok, so, dis nou genoeg van my. Beknopte opsomming van hun vaste plek vir Afrikaans taaluitdagings op campus deur Herman Gilleme en Lawrence Schlemmer. Nummer 1. Daar bestaan in groot mate van dubbelsinnigheid by die regering en by sekere universiteitsbestuure oor voertaalbeleid, wat die posisie van Afrikaans voortdurend ondermyn. Een beleid wat wil uiting gee aan een gesindheid van, in aanhalingstekens, taalvriendelikheid, soos tans op die campus van die Universiteit van Stellenbosch gevolg word, is heeltemal onvanpas vir die taalsituasie waarin Afrikaans hom nou bevind. Op sy beste spreid dit uit, naïwiteit oor die prosesse van taalverplasing, op sy slegste is dit een verdoeseling van die begeerte om redelik spoedig Engels die dominante taal op een campus te maak. Daar is geen plaasvervanger vir reëls wat streng toegepas word nie. Nummer 2. Oor die algemeen is die posisie van Afrikaans redelik stewig by die Universiteit van Vrystaat in Hakkies Parallel Medium en die Noordwes Universiteit se Potchefstroom Campus in Hakkies Tolkdienste, waar die onderskeie bestuure hun besliste taalvoorkeur wil behou en oordeelkundige bestuursvermoë ten opsigte van die taalkwessie aan die dag lê. Die wyse waarop Engels alleen in Hakkies of hoofsaaklik Engels onder die dikmantel van dubbel medium aan die Universiteit van Stellenbosch en Universiteit van Pretoria aangewend word, wek groot kommer. Tensy daar herbesinning kom, sal dit tot 'n ernstige verswakking van Afrikaans as openbare taal lei. Nummer 3. Pedagogies is daar grondige besware teen wat genoem kan word pseudo-dubbel medium. Dit kom voor waar dubbel medium nie aangewend word as een middel tot een verrykende leerervaring nie, maar as een noodmaatreël om die probleem van studente en docente wat Afrikaans nie kan of wil leer nie, te oorkom. In hierdie omstandighede neem Engels vinnig meer as die helfte van die klastyd in beslag. Ook die 50-50 gebruik van twee tale is onaanvaarbaar indien dit beteken dat een lesing herhaal word in die tweede taal. Kostbare klastyd word so gemors. Nummer 4. Daar word aanbeveel dat dubbel medium slegs gebruik word waar die studente en docente taalvaardigheidstoetse in albei voertale geslaag het. Nummer 5. Daar word sterk aanbeveel dat universiteite kwartaalliks audits onderneem ten einde vast te stel of die docente hou by die taalspecifikasies vir die module wat hulle doseer. Universiteite wat versuim om dit te doen, wek die indruk dat hulle heimlik hun glybaan vir Afrikaans steun. Nummer 6. Ek is jammer as julle enige agtergrondklanke hoor van Harley Davidsons en allerhande V6, V8 en 1 gevaartes, maar ek kan nie my venster toemaak hier, dit raak net te warm hier op die oomblik. Ek weet ek klink snaaks dat het warm raak in Canada, maar dit is nogal baie groot moontlikheid as jy in British Columbia woon. Alright, nommer 6, daar word aanbeveel dat universiteite in bepaalde taalbeleid ten opsigte van statutaire en studentenvergaderings na oorlegpleging met al die belanghebbendes neerle. Basis dat die taalbeleid aan allemaal bekendgestel word. Nummer 7. Daar is gevind dat die pogings wat aan Engelstalige universiteite aangewend word om die inheemse tale te bevorder met die uitsondering van die werk wat aan die Universiteit van KwaZulu-Natal gedoen word, op lippediens neerkom. Nummer 8. Daar word aanbeveel dat die sittings van universiteitsrade waar dit oor sake van groot openbare belang gaan, soos bijvoorbeeld voertal, oopgestel word vir die media. Nummer 9. Daar is in die onderhoude vir hierdie verslag niemand gevind wat vra vir in aanhalingstekens suiwer of een eksklusiewe Afrikaanse universiteit soos voor 1980 nie. Die kampvegters vir Afrikaans dring echter almal daarop aan dat die platform vir Afrikaans aan een historisch Afrikaanse universiteit, HAI, stevig moet wees. Almal het enthousiasme getoon vir een beleid wat die HAI's in staat sal stel om transformatie en bemachtiging met Afrikaans as voertaal te bevorder en die speciale probleme te hanteer van brein en swart Afrikaans sprekendes, wat die laagste deelname aan tertiaire onderrig in die land verteenwoordig. Nummer 10. Afrikaans as voertaal kan groot waarde tot die akademie toevoeg en een model bied vir die akademiese bemachtiging van die inheemse Afrika tale. Die aandrang op Engels, wat al die HAI's raak, is dikwels een bedekte strategie van een sake en bureaucratiese elite wat bepaalde seksionele en klassebelange wil bevorder en wat omtrent altyd ten nadeel van die armes is. Die saak vir die volgehoue gebruik van Afrikaans as universiteitstaal berus eerstens daarop dat die taal hun groot bydra tot die kulturele diversiteit van die land lever, as ook tot die geestelike ontwikkeling van sy sprekers en die verinheemsing van kennis. Ten tweede het dit ongetwyfeld die vermoë om as instrument van bemagtiging te dien vir daardie agtergeblewenes wat Afrikaans as eerste taal praat. Die skrywers se pleidooi is dat Afrikaans een vaste en onbetwiste plek vind in die universiteite wat dit as voertaal gebruik. Terselfde tyd moet daar by universiteite wat tans Afrikaans as voertaal gebruik een langtermijn verbintenis met ouers wees, dat gespecificeerde kursusse en vakrigtings nog steeds met Afrikaans as onderrigmedium aangebied sal word wanneer hulle kinders op universiteit kom. Sonder so een verbintenis kan ouers glo dat het beter sal wees om hulle kinders na een enkel medium hoërskole te stuur. Nummer 11. Die skrywers glo dat daar die volgende onontwykbare keuses is indien hun universiteit vir watter rede is ook al besluit dat enkel medium onderrig in Afrikaans nie meer een lewensvatbare alternatief is nie. Nummer A, die eerste optie. Daar kan opening gekies word vir Engels as voertaal. Daar is een rationale argument vir die keuse van Engels as voertaal op die Universiteit van Stellenbosch of Universiteit van Pretoria. Daar is lede van die bestuur, die senaat en raad wat reeds daar die keuse gemaakt het. Vir hulle is die vraag, hoe kom die universiteit by Engels as dominante medium uit? Moet dit gedoen word deur eerlik te wees en byvoorbeeld op grond van daardie standpunt in een konvokasie verkiesing verkies te word met een konkrete mandaat om Engels in te voer? Of moet dit gedoen word deur een bedekte ompad te vat en bepaalde ondeursigtige prosesse in werking te stel wat die universiteit oor 3 tot 5 jaar by oorwegend Engels sal bring en na nog 3 jaar by Engels as dominante onderrigmedium? Tot dusver was daar nog niemand wat die eerste pad gevat het nie. B. Daar kan gekies word vir Afrikaans as primêre voertaal met sekere verantwoordelike aanpassings om Engels te akkommodeer. Dit is die optie wat nog vir Universiteit van Stellenbosch en Noordwes Universiteit, die Potchefstroom campus, beskikbaar is. C. Daar kan besluit word dat die universiteit nie Afrikaans wil opoffer nie, maar dit dat dit nie studente en docente kan of mag dwing om Afrikaans te leer nie, en dat die aanbod van lesings in Afrikaans enkel medium verskraal moet word. Die volgende vraag is dan, wie betaal die prys hiervoor? Die docente, die studente of Afrikaans? Die volgende opties is beskikbaar, so dit is alles onder hierdie punt C. 1. Parallel medium. Dit kan gedoen word by wyse van parallel medium, soos in die geval van die Universiteit van Vrystaat. Hier is die offer die herhaling van klasse en die docente word nie extra betaal nie. Dit is nie besonder duur nie, operationeel iets meer as 1 miljoen rand per jaar, maar die docente bring een offer in tyd. Navorsingsuitsette word aanvankelijk nadelig geraak, maar die Universiteit van Vrystaat het gevind dat dit na 4 jaar weer op die vorige vlak is. Parallel medium is een eerlijke alternatief, maar die vraag bly. Waarom moet daar parallel medium aan Universiteit van Stellenbosch aangebied word as daar 2 Engelstalige universiteite in die omgeving is? 2. Dis die ander optie. Tolkdienste. Tolkdienste word by Noordwes Universiteit se Potchefstroom campus aangebied. Hier val die koste op die skouers van die universiteit. Die dienste is duur en kan waarskynlik net in 'n beperkte aantal kursusse aangebied word. Daar is waarskynlik ook in politieke koste oor die langer duur om te betaal. Die Noordwes Universiteit kan egter daarmee wegkom omdat dit 3 kampusse het. Parallel medium en tolkdienste is nie een gewild nie, maar is wel deurdagte en eerbare alternatiewe. Daar word nie iets opgeoffer wat nie die universiteit of die huidige geslag se reg is om op te offer nie. Daar word self betaal vir dit wat as belangrik beskou word, namelijk goeie onderrig en die behoud van Afrikaans. Nou nommer 3, tweetalige onderrig kan ingestel word met as doel verrykende tweetaligheid. Dit beteken dat studente in albei voertale onderrig ontvang en dat hulle in albei tale vaardig is wanneer hulle studies voltooi. Die doel is om Engelssprekende studente en Afrikataalsprekers vaardiger in Afrikaans te maak en Afrikaanse studente vaardiger in Engels. In so'n geval sal daar tussen die bestuur en die docente een openlike en deursigtige kontrak moet wees waar volgens studente hulle verbind om die 50-50 benadering tot voertaal in woord en daad te handhaaf. Daar sal ook nauwgesette monitering moet wees. So'n benadering kan as maintenance of additive bilingual education bestempel word. Tot dusver is daar nie enige teken dat IP of IS in so iets geïnteresseerd is nie. Daar is nog die verdere probleem dat die handhaving van die moedertaal die hoeksteen van maintenance bilingual onderwijs is. In die geval van die meeste Afrikataalsprekers is daar nie een behoefte om hul huistaal of tertiaire vlak te handhaaf nie. Die ervaring is dat Engelssprekendes al meer daarop aandring dat alles in Engels herhaal moet word. Die hele T-optie benadering van die Universiteit van Stellenbosch is dus vol teenstrijdighede. By die Universiteit van Stellenbosch is daar ook ligpunte, byvoorbeeld die voertaalbeleid van die fakulteit van ingenieurswese. Parallel medium onderrig word in die eerste jaar BIing programme aangebied ten einde toegang te wees vir nie-Afrikaanse studente wat belangstel om in Afrikaans die B-ingenieursprogramme te volg. Terwyl Engelssprekende studente dus die eerste jaar in hul sterkste taal volg, word hulle met taalsentrum modules opgelei in Afrikaans lees- en luistervaardighede, en hakies dus die eerste stadium van die bevordering van Afrikaans onder nie-Afrikaans sprekends. Deur middel van 1 semester se Afrikaanse taalvaardigheidsmodule, wat aangebied word in die tweede semester van die eerste jaar. Vir sommige studente wat reeds in die redelike blootstelling aan Afrikaans op skool gehad het, is 1 semester module in Afrikaans voldoende om reseptiewe vaardighede te ontwikkel. Vir studente wat baie min of geen Afrikaans op skool gehad het nie, word in verder 2 semesters van Afrikaans taalvaardigheidsmodules as nodig beskou in die eerste en tweede semesters van die tweede jaar van BIing. Sodanige modules is een verdere stap om Afrikaans te bevorder onder nie-Afrikaans sprekendes. Dit het uit ondervinding gebleik dat een mens nie alle taalvaardigheidsontwikkeling in die eerste jaar kan inpas nie, maar dit eerder moet versprei oor 18 maande. Nou, optie 4 is pseudo double medium ingestel as 'n bedekte omweg tot Engels medium. Dit kom voor waar Engels en Afrikaans in een klas gebruik word sonder om te verwag dat die studente vaardig hoef te wees in albei tale of hoop om dit te word. Studente wie se taalvaardigheid in die risikoband geplaas is, word toegelaat om hul hele kursus tot in die finale jaar te voltooi sonder dat hulle een poging hoef aan te wend om in Afrikaans vaardig te raak. Die doel van pseudo double medium onderrig is dus nie om twee of meer taligheid te bevorder nie, maar om een toenemende getal studente se gebrek aan vaardighede in primêre medium Afrikaans te omseil. Die bestuur doen ook geen moeite om audits te laat doen om vast te stel of die praktyk in die klas klop met die taalspesifikasies, soos uiteengesit in die jaarboek nie. En hakies, aan die Universiteit van Stellenbosch was daar geen audit in die eerste 3,5 jaar dat die T-optie gebruik is nie. Daar kan hier nie sprake wees van een eerbare oplossing nie, wel van een bedekte manier om by Engels as voertaal uit te kom. Wie betaal hier? Die docente bring geen offer in die vorm van extra klasse en tyd nie. En hakies wel in die voorbereiding van vertaalde klasnotas. Maar die studente kry net 50% doseertyd. Studente wat Afrikaans as voorkeurtaal verkies, kry in baie modules al hoe minder Afrikaans. Afrikaans word toenemend opgeoffer as voertaal en wetenskapstaal. Die voornaamste offer is die universiteits geloofwaardigheid. Die vraag is, hoe kan Universiteit van Stellenbosch sy reputasie op die spel plaas deur wat tans op kampus aangebied word as double medium voor te stel? Die enigste woord daarvoor is pseudo medium, double medium. 5, optie 5, parallel medium na voldoende staatssubsidies beskikbaar gekom het. Dit sou ook een eerbare alternatief bied vir universiteite wat nie Afrikaans enkel medium onderrig kan of wil aanbied nie. Ongelukkig is die kans dat dit ooit sal gebeur bitter skraal. Die mense wat Afrikaans op tersiêre vlak wil bevorder, sal hulle eie oplossings moet vind. Hul grootste bondgenote en grootste teenstanders is in hulle eie geledere. Reg, so, ons het nou net gepraat van punt 11 en so ek nie herinner, punt 11 was gewees die skrywers geleer dat die volgende onontwijkbare keuses in die universiteit vir wat rede is ook al hulle moet het besluit as hulle nie enkel medium onderrig in Afrikaans as een levensvatbare alternatief beskou nie. Maar nou soos terug op punt nummer 12, ons gaan aan met punt 12 en dit is nou alles deel van die beknopte opsomming. Die vraag is of daar een vaste plek vir Afrikaans aan universiteite is. Die ontleding wat volg, maak wel een reeks voorstelle hiervoor, maar sekerheid vir Afrikaans en al ons inheemse tale gaan nie deur slim oplossings bereik word nie. Uiteindelik sal die toekomst van ons kwetsbare tale van beginsel vastheid, eerlikheid en verantwoordbaarheid aan die taalgemeenskappe afhang. Slechts die taalgemeenskap self sal daar die verantwoordbaarheid kan aftoon. Die vaste plek vir Afrikaans is die wilsbesluit om eerlik, openhartig en met integriteit die toekomst van Afrikaans te bepaal en een taalgemeenskap wat voortdurend waakzaamheid beoefen. Die uitdaging is om besluitnemers en die gemeenskap self dit betyds te laat besef. Ek gaan afsluit met 'n paar aanhalings. Hierso die eerste ene van Neville Alexander. An English only or even an English mainly policy necessarily condemns most people and thus the country as a whole to a permanent state of mediocrity since people are unable to be spontaneous, creative and self-confident if they cannot use their first language. And Professor B. Gomez bekende Portugees sprekende chirurg by internationale konferensie 1999. Don't think because I don't speak English, I can't think. En Anis is a docent by die Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit 2005. Die oorgang na een enkel Engels medium het na my beste wete hier nooit plaasgevind nie. Dis een slepende siekte wat niemand wil herken nie, baie soos melaatsheid of Alzheimer's. Ek wil graag afsluit deur hierdie mening te lig. Ek dink dat een van die grootste baba in die badwater situasies wat ons op die oomblik in ons gemeenskap het, soos volg lê. Jonk en oud het besluit dat die Afrikaners se enigste helde uit die Anglo-Boereoorlog tydperk uitkom. Niemand praat oor die ander helde wat tussenin soveel goeie werk gedoen het. Ek dink nou hieraan vooral mense so wat gedurende soos apartheid teen die regering beswaar aangeteken het. Ek weet, dit moes baie moeilik gewees het om dit te kon gedoen het. Miskien moes ons 'n liedjie oor Piet Sylje, die onverskrokke redakteur van die Burger, Johannes Degenaar, ons voorste filosoof, Herman Gillemeer, die geskiedkundige. Miskien moet ons 'n liedjie oor hulle maak, die ons lewe ten minste daarom nog, of ten minste meeste van hulle. Ek vind het hartseer dat sulke mense nie meer lof ontvang vir hulle beginselstryd. Gedurende periode was selfs 'n loyale verzet, as ek nou die woorde van MP van Wyk Louka gebruik, as jy weet, loyale verzet was, is minlik 'n ander woord vir Russiese roulette gewees. Jy vat so groot kans in die ou dae, jy weet, as 'n Afrikaner om teen die Afrikaners beginselstryd te voer. Maar hulle het dit gedoen, en jy hoor nie van hierdie mense nie, maar jy hoor van Delary. My hoogste ideaal vir Afrikaners is dat hulle gaande weg hergebore sal kan word as 'n gemeenskap. En dat waar ook hulle gaan, hulle een positieve impak, miskien selfs 'n seëning sal wees vir die mense buite hulle gemeenskap. Dit moet soos 'n positieve ding wees as die Afrikaners naby, as jy 'n Afrikaner ken, as jy nie Afrikaner is en jy ken een ander Afrikaner, dit moet 'n positieve ding wees vir ander mense. Daar is groot steenpilare nodig om so iets te bewerkstellig. Jy weet, ek dink nie die ou gom van religie kan het meer op sy eie doen nie. Die kerk het baie geloofwaardigheid verloor. En, maar al nog, ek dink nogtans, dit is so groot deel van ons kultuur, dat het nog altyd een massieve rol sal speel. Maar daar moet ander steenpilare kom. Ons moet, en dis die belangrikste ding, dis wat ek die sterkste oor voel, ons moet ons self vereenselwig met ons werklike geskiedenis. Gegoeise, ek het in die voorkant van The Afrikaners is daar baie goeie aanhaling, deur NP van Wyk Louw. Hy sê, die hele lewe leef in ons. Die hele lewe leef in ons, om ons self te ken, en om selfs intelligent nederig te wees, moet ons al die gestaltes ken wat in ons aanwezig is. This is the matrix, jy weet, die Latijnse woorde wat gesê het, know thyself. Ek dink dit is baie belangrik, om die feite te weet. En die enigste manier ons dit kan doen is deur middel van wereldklas geskiedkundiges. En ons het 'n wereldklas geskiedkundige wat uitstekende werk gedoen het deur om die Afrikaners te maak. Nou, as jy skrik vir 'n groot boek, dan is dit net vir my hartseer, want van al die boeke wat jy ooit sal lees, gaan die ene vir jou 'n beter perspektief oor die lewe gee. En dan is dit ook moeilik en belangrik, dink, om 'n vars filosofiese rigting in te slaan. Jy weet, deur middel van filosowe binnen en buiten ons kultuur. Ja, weet, baie mense weet nie eers dat ons het Afrikaanse filosowe nie. Nou, filosowe is mense wat nie net al dag rond sit en dink nie, maar hulle, daar is 'n praktiese sy aan filosofie, wat baie belangrik is. En wat 'n groot verskil in 'n gemeenskap se rigting kan van ontwikkeling kan maak. Jy weet, die geskiedkundiges, hulle openbaar die feite versus die propaganda. En op die oomblik luister julle na, word ons bestook met propaganda. Het is baie belangrik om te kan luister na iemand wat al die kritiese, wat baie kritisch kan wees oor die Afrikaners. Maar ook kan sê, jy weet, ons het allemaal baie ander goeie dinge gedoen ook. Ons het baie goeie helde. Jy weet, hulle wys na die ware beeld. En die ware beeld is dat enige nasie nie heeltemal goed of heeltemal sleg is nie. Ok? Hulle wys die goeie en die slegheid oop en bloot om vir almal te sien. En dit maak 'n hele oop gesprek moontlik wat met ingeligte menings gevoer kan word. Sonder dat jy enigszins navorsing gedoen het, kan jy werkelijk nie in een gesprek kom en enige waardevolle opinies maak. Want jy weet nie die feite nie. En op die oeind van die dag maak jy staat op die nummer 1 energie wat meeste mense op staat maak as hulle argumenteer, en dis emosie. En emosie is nie vriend van logika nie. Die filosoof, hy koester een verband tussen die identiteit van individu en identiteit van een gemeenskap. Jy weet, ons moet die werk van een filosoof is baie belangrik in ons gemeenskap, want hulle moet as te ware vir die massas bewys dat dit tot ware voordeel strek om nie om op eie houtjie voor te sikkel nie, dat om deel van die Afrikaner kultuur te wees, jou sal help om jou eie identiteit te verweesenlik. Die twee identiteit is nie dieselfde nie. Ek bedoel, jy is nie heeltemal aan Afrikaner en dit is waar het eindig nie, maar jy is ook nie heeltemal net jy nie. Daar is een symbiotiese verhouding tussen die twee. Jy is deel van een groep, maar jy is ook een individu. Nou, jy weet, vir hierdie redes, ek kan nie dink aan twee beter helde as Herman Guillemier, wat een geskiedkundige is, en Johan Rousseau, wat een filosoof is, en die Vrye Afrikaanse redakteur is. Jy weet, hierdie ouwens, hulle voer die ideale van MP van Wyk Louw en Tegenaar, en hulle bou saam daar iets moois uit vir ons. Ek dink is belangrik vir mense om te voel dat hulle kan een rol speel in hulle eie kultuur en taal, en hulle kan een rol speel in die beskerming daarvan en die uitbou daarvan. En jy weet, en hierdie rol kan miskien klein wees, al beteken dit nou, jy koop een boek op kalahari.net per jaar as een geskenk vir iemand in Afrikaans, jy weet, of jy het a pot gooi in Afrikaans, jy weet, al praat jy oor die grootste kamp snert in Afrikaans, of is dit nou hoe ligsinnig ook, dit vir my is, maak jy saak wat een rol jy speel, nie, solank het opbou en in Afrikaans help, is jy besig om een verskil te maak. Nou, as ek in die buitenland kan sit, getrouwd is, ek is getrouwd met Canadese vrou, wat sy kan, net sy is besig om Afrikaans te leer, maar ek sit 2 jaar gelede het ek sleg vir Engels. Ek kon basis in Afrikaans praat, dit is waar, my Afrikaans was eindelijk 50 keer slechter gewees as wat nou is. Maar die feit dat ek een klein deelkie vir Afrikaans kan doen, maak saak hoe nietig het is hier, dit help my om elke dag meer Afrikaans te voel. Ek is meer geestdriftig oor die lewe as ooit tevore. Ek voel of ek deel is van een groep mense wat een strijd voer om iets wat mooi en uniek in die wereld is, te bou en te red. Jy weet, ek is miskien een van een groot groep, en ek is sekerlik nie een van die leiders nie, maar het is vir my eer om langs sulke mense te staan. Ek is nie net een onderwijser nie, of een eggenoot, of een immigrant, of een kunstenaar nie. Ek is deel van een ideaal, wat ongeacht die uitkomst, elke dag een sukses behaal. Jy weet, bloot dier die feit dat dit nog bestaan. Nou, as dit was vir ons hedendaagse helde nie, sy Afrikaner selfs meer inspirasie bankrot gewees het, as wat al tans is. As jy enige vraag of kommentaar wil los op my webwerf. Doen het gerus en ek is seker julle sal dit makkelijk kan vind op Blogger. Sterkte vir die week.